37। वो शाम भी आ ही गई। दोनों घरों में लानत मलामत गाली गलौज के गीत गाए गए। थोड़ी बहुत मारपीट का नाच भी हुआ। फिर जो होना था वही हुआ। परवीन सुल्ताना उर्फ परी उर्फ विद्या बेगम नदीम खान बन गई। बेगम परी को अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं था। अपने शहर फतेहगढ़ की दहशत और रोहतक रोड पर हो सकने वाली मौत के सामने सब मुनासिब था। और आज जब लायलपुर में जिंदगी सामने थी तब तो सब कुछ मुनासिब था ही। पड़ोसिन नादिरा बेगम तो शादी के जश्न में शामिल होने, बहू की बलाएं लेने और पंजाब की जमीन में नार गाड़े जाने की दुआएं देने आई थी। हाथ में फिरोजे की अंगूठी, कान में फिरोजे के कुंडल, नाक में फिरोजे की कील और उसी रंग का रेशमी गरारा जिसमें उनके कूल्हे पंचक्की के पाटों की तरह रगड़ खा रहे थे। उन्होंने जूतम पैजार का नजारा देखा तो बिगड़ उठी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लाला लोग, डालिए कहीं के, बहुत हो गया खून खराबा, अब तो चैन से जिंदगी शुरू करो। मैं तो जश्न मनाने और दुआएं देने आई थी, ना सही नूर पुलाव शीरमाल और कोरमे की दावत। ये औरत को इज्जत दिए जाने का दिन है, इसका तो ख्याल करो। तब नदीम साहब की बड़ी बीबी ने सुबकियों बुदबुदाओं और कोसनों के बीच कहा था, ये तो हिंदू आइन है, नापाक है। नहीं, घोड़े का मुंह आग की लपट और औरत की कोख कभी नापाक नहीं होती। और बरसों बाद तलक परी उर्फ विद्या अपनी कोख के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। हालांकि उसकी कमर में सलवटें तो नहीं पड़ी, पर नदीम साहब ने उसे भरपूर मोहब्बत और इज्जत दी। परी ने भी उन्हें 3 औलादें दी। फिर उन्हें फालिज मार गया और सरकार ने इतनी मेहरबानी की कि उनके बड़े बेटे परवेज को उसी फॉरेन ऑफिस में उनकी जगह दे दी। परी का ज्यादातर वक्त तब उनकी खिदमत और देखभाल में बीतने लगा। वो सुबह उनका मुंह हाथ धुलाती, चाय और बिस्कुट देती, दोपहर को मक्के का दलिया या खिचड़ी खिलाती, घर में आए रिसालों से उन्हें शेर व शायरी और अफसाने सुनाती, रात को गोश्त का शोरबा पिलाकर सुला देती। इन्हीं किसी एक रिसाले में परी ने अदीब की एक कहानी का तर्जुमा पढ़ा था। तब उसका माथा ठनका था, कहीं ये वही तो नहीं जिसे उसने बहुत पहले कानपुर स्टेशन पर छोड़ा था। उसी शाम परवेज ने आकर खबर दी थी, अम्मी मेरी पोस्टिंग भारत में हो गई है, अपनी एम्बेसी में। अगले महीने मुझे दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? खाट पर पड़े नदीम मियां की आंखों में चमक सी आ गई थी और वे लड़खड़ाती आवाज में बोले थे, दिल्ली? वहीं तो अपने घर हैं, कूचा सादुल्ला खां में, नहर वाली हवेली। और जब कभी मौका लगे तो एक जगह और देखते आना। कौन सी जगह अम्मी? कानपुर स्टेशन। कानपुर स्टेशन? परवेज ने ताज्जुब से कहा, ये कौन सी बात हुई अम्मा? बात तो कोई नहीं, भारत की एक कहानी का तर्जुमा पढ़ा था, उसमें कानपुर स्टेशन का खासा जिक्र आया था, तो लगा कुछ खास होगा वहां। मैंने तो वैसे ही कह दिया, नहीं तो अपने लाहौर से बेहतर तो कोई शहर नहीं। ठीक है अम्मा, हम कूचा सादुल्ला खां भी जाएंगे और कानपुर स्टेशन भी देखाएंगे। हाँ बेटे, अपने घरों को अच्छी तरह प्यार से देखना, नदीम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। और सुनो, वहीं अजमेरी गेट के कूचा चेलान में एक हकीम जी हुआ करते थे, हकीम अशरफ अली खैराती साहब। फालिज की अक्सीर रामबाण पुड़िया उनके पास होती थी, वक्त मिले तो उनके दवा खाने से हमारे लिए दवा भिजवा देना, शायद वतन की पुड़िया से मेरा अधरंग ठीक हो जाए। नदीम की जीभ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। वहीं सामने मस्जिद है, वहां के दिए में मेरी तरफ से 11 पैसे का तेल डलवा देना। छुट्टियों में आना तो कुतुब नर्सरी से बेर के पौधे की एक पौध लेते आना। यहां बेर होता ही नहीं। अब्बा, आप हमें लिस्ट बनवा देना, क्या क्या देखना है, किस किस से मिलना है, क्या क्या लाना है, मैं सब ले आऊंगा। बस ताजमहल और औलिया मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लाने को मत कहना, वो मैं उठा के नहीं ला पाऊंगा। ये सुन के परी के याकूती होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नदीम उदास हो गए तो परी ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी तरह अब अपनी यादों को यहीं रोपिए। उधर देखिए, खिड़की के बाहर कितना खूबसूरत है वो खजूर के पेड़ों का झुंड। जिन दिनों खजूर फलते हैं तो कितनी मधुमक्खियां गाती गुनगुनाती आती हैं। नदीम ने परी को देखा, फिर धीरे से बोले, बेगम, शहद के छत्ते तो सीकरी के बुलंद दरवाजे में लगते हैं, कभी जाओ तो देखना। इन दिनों तो वहां जमुना और बेतवा के कछार में टेसु फूल रहे होंगे, ढाक के जंगल दहक रहे होंगे। परी ने उनकी उदास आंखों को देखा। बेगम, यादों को रोपने में सदियां लगती हैं। नदीम की जुबान बेतरह लड़खड़ा रही थी। और जो याद आए वही अपना होता है। बेगम, मेरे आधे जिस्म की यादें खो गई हैं, इसीलिए ये सुन पड़ गया है। परी ने अपनी मरमरी गुदास बाहों में उन्हें लपेट लिया और सुन्न पड़े जिस्म को जगह जगह चूमते हुए कहा, मेरे सरताज, मैं आपको ठीक कर लूंगी। अल्लाह फिर हमें अच्छी अच्छी यादें बख्शेगा। कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया तब उसे सामने बहता नजर आया था। तभी पड़ोस की बस्ती से तेज मातमी आवाजें आने लगी। परी और नदीम ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा, ये मातम? वो तेजी से उठी और खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। खजूर के पेड़ों के पार से रोने बिलखने की आवाजें और तेज तेज आने लगी। उसका दिल किसी गंभीर आशंका से धड़का। ना जाने किस घर पर कौन सी बिजली टूट पड़ी है। उसने आसमान की तरफ देखा। अबाबिलों का झुंड उड़ता हुआ उसके सामने से गुजर गया। गली से गुजरते एक आदमी ने खबर दी, बीबी, जंग छिड़ गई है, सरहद से अब्दुल गनी के बेटे के मरने की खबर आई है। परी का दिल बैठ सा गया। पीछे से नदीम की लड़खड़ाती आवाज आई, क्या बात है बेगम, क्या फिर कोई पाकिस्तान बन रहा है? परी ने सामने देखा। आसमान में अबाबीले तो नहीं, पर लाखों तितलियां उड़ती चली आ रही थीं। कुछ ही पलों में नजारा स्पष्ट हो गया। वे जिंदा तितलियां नहीं, तेज बारूदी हवा पर उड़कर आए तितलियों के पंख थे। वे खजूर के पेड़ों पर सुस्ताने बैठ गए। जिन्हें जगह नहीं मिली वे तैरते तैरते पथरीली जमीन पर ही लेट गए। परी ने उन टूटे पंखों को देखा, फिर खजूर के पेड़ों को, फिर टूटे पंख की तरह लाचार पड़े नदीम को, और जैसे उसने खुद से ही खामोश सवाल किया, क्या पता मधुमक्खियां इस बार आएंगी या नहीं? बारूदी मौसम में वे शायद आना पसंद ना करें, खामोशी ने जवाब दिया। मालूम करो बेगम, ये जंग क्यों शुरू हुई है? बिस्तर पर पड़े नदीम ने भारी आवाज में कहा, अब्बा आप परेशान मत होइए। परवेज ने आकर कहा तो नदीम को ताज्जुब हुआ, तुम तो हिंदुस्तान जा रहे थे, क्या हुआ? जंग की वजह से उड़ानें बंद हैं, मैं अभी अभी एयरपोर्ट से लौट कर आया हूं। लेकिन ये जंग, बंगाली अपना पाकिस्तान चाहते हैं। तो इसमें हिंदुस्तान क्या कर रहा है? वो बंगालियों को उनका पाकिस्तान बनाने में मदद दे रहा है। तो अब कितने पाकिस्तान बनेंगे भाई? खुद पाकिस्तान में से कितने पाकिस्तान पैदा होंगे? पंजाब के सराइकी अपना सूबा मांग रहे हैं, पुराने सिंधी अपना सिंधु देश बनाना चाहते हैं, जैसे यहां लोगों ने पंजाबी उर्दू की लड़ाई छेड़ दी है, वैसे ही वहां सिंधी उर्दू की लड़ाई चल रही है, और पख्तून अपना पख्तूनिस्तान चाहते हैं, अताउल्ला मेंगल आजाद बलूचिस्तान मांग रहा है, और अपने मुहाजिर भाई सिंध कराची में अपना एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सुना है कि वहां हिंदुस्तान में हिंदू भी हिंदुस्तानियों से अपना हिंदुत्ववादी पाकिस्तान मांग रहे हैं, लंका में तमिल अपनी लंका अलग करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में यही हो रहा है अब्बा जान। इसराइल की सीमा पर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, रवांडा में कत्लेआम चल रहा है, हुतू कबीलों ने 5 लाख तुत्सियों को मार डाला है। हद तो ये है कि सिंधी लोग अपने कायदे आजम जिन्ना साहब को भी मुहाजिर मानते हैं। उन्होंने कायदे आजम की तस्वीरों तक की बेकदरी की है। सरहद पर मारकाट चल रही है, छंबजोरियां, खेमकरन की पहाड़ियां और मैदान खून से नहा रहे हैं। अभी परवेज ये कह ही रहा था कि चारों ओर पटाखे छूटने लगे। कराची के आसपास बांग्लादेशियों की बस्ती में चोरी छिपे जश्न मनाया जाने लगा। बांग्लादेश बन गया था, और कायदे आजम की मजार की दीवार पर किसी टोबा टेक सिंह ने ये इबारत लिख दी थी, कायदे आजम आपका आधा एहसान हमने उतार दिया। और उधर बांग्लादेश के बंकरों से नंगी नौजवान लड़कियों की कतारें निकल रही थी, उनकी कोखें खून के सूखे चकत्तों से सनी हुई थी, वे चलती फिरती मुर्दार मूर्तियों में बदल गई थी। उन्हें देखकर दूसरा टोबा टेक सिंह, लखनऊ का मुद्रा राक्षस, चीखा था, वहशियों, यही हैं तुम्हारी हार और जीत की निशानियां। युद्ध कहीं भी हो, किसी जमीन पर हो, किसी भी वजह से हो, यही होता है। और उसने अदीब को अपनी कहानी का मसविदा थमा दिया। पढ़ो इसे, जोर जोर से पढ़ो, ताकि दुनिया का हर इंसान इसे सुने। पढ़ो, यही हर सरहद पर होता है। और अदीब ने आसपास का सामान सरकाकर उस मसविदे को पढ़ना शुरू किया। पत्नी चुपचाप अपने बाल संवारती रही। उसके बाद उसने सावधानी से अपने होठों को रंगा और उंगली में बचा रंग अपने मुलायम गालों पर रगड़ने लगी। अचानक तभी एक साथ कई धमाके हुए। कमरे की खिड़की का शीशा टूटकर नीचे आ गिरा। इधर उधर से धमाकों और चीख पुकार का शोर आता रहा, कभी मोर्टार, कभी गोलियां, कभी बम। फिर उसके बाद मौत की खामोशी। बस्ती खाली हो चुकी थी। जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला, वे कहीं छिपने की कोशिश में थे। धमाके फिर हुए। पति ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारी तरफ की फौज उनसे मुकाबला नहीं कर रही है, तो फिर वे लोग इस तरह गोलाबारी क्यों कर रहे हैं? उनकी मर्जी, पत्नी ने लापरवाही से कहा। यह भी मुमकिन है कि वे लोग सिर्फ ये बताने के लिए गोलाबारी कर रहे हों कि वे आ रहे हैं। आखिर वे यहां बाजे बजाते हुए तो नहीं आएंगे। कई घंटे बाद बाहर कुछ आहटें हुई। पति ने कहा, वे आ गए। दरवाजे पर कई छायाएं दिखाई दी। वर्दी वाला अफसर अंदर आया और पति से बोला, डरने या भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हमारी मदद अच्छी तरह की तो हम तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे। इसी बीच पीछे के कुछ सैनिकों में हलचल हुई। शायद और ज्यादा लोग आ गए थे। वे चिल्लाए, हे औरत औरत। बीबी थोड़ी विचलित सी हुई, फिर संभल गई। सधी आवाज में उसने वर्दी वाले अफसर से पूछा, ये तुम्हारे ही सिपाही हैं? हां। क्या तुम इन्हें अनुशासन में नहीं रख सकते? बीबी ने कहा। सैनिक जैसे उत्तेजित होकर आगे लपके। अफसर उनकी ओर तेजी से पलटा और कड़कती आवाज में उसने सैनिकों को नियंत्रित रहने का आदेश दिया। सैनिकों में क्षोभ उमड़ आया। हमने इस इलाके को जीता है, ये लूट का माल है, हम इसे लेंगे, वे चिल्लाए। बाहर निकल जाओ, अफसर दहाड़ा। सैनिक धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर निकल गए। बाहर निकलकर किसी एक ने उस औरत और अफसर को लेकर भोंडी सी गाली दी। क्षुब्ध अफसर लपक कर बाहर आया, लेकिन तब तक वे सभी कहीं गायब हो चुके थे। अफसर उस औरत की ओर लौटा। अब उसे अचानक लगा कि उस कमरे में कोई औरत है और वो एक विजेता सैनिक अफसर है। औरत की ओर उसने ध्यान से देखा। औरत का चेहरा भाव शून्य था, पलके भी नहीं झपक रही थी। उसने उसे फिर देखा, उसके बालों और कपड़ों पर गर्द थी, लेकिन औरत कम खूबसूरत नहीं थी। अफसर उसकी ओर बढ़ा और उसके बालों और कपड़ों पर पड़ी गर्द उसने झाड़नी शुरू कर दी। औरत के चेहरे से लेकर उसके शरीर तक में कोई जुम्बिश नहीं हुई। तभी उसकी निगाह उसके पति पर पड़ी। वो उसके पति पर गरजा, अबे गधे, मेरी सूरत क्या देख रहा है? घर में जो भी खाने का सामान हो लेकर आ। पति तेजी से अंदर की ओर लपका। तभी उसने फिर कहा, और देखो भागने की कोशिश मत करना, वरना सारी बस्ती में मेरी फौज मौजूद है, गोली मार दी जाएगी। पति आदेश सुनकर अंदर चला गया। उसके जाते ही जैसे वो मूरत की तरह खड़ी औरत हिली। अफसर ने देखा, वो कुछ और ज्यादा हिली और फिर सहसा बाहर की ओर भागी। पलक मारते ही अफसर उसकी ओर झपटा और उसने उसे कमर से पकड़ लिया। औरत ने अफसर की कलाई में दांत गड़ा दिए। अफसर ने उसकी कमर पर एक घूंसा मारा। औरत चीखी नहीं, कराही भी नहीं। उसने दोनों हाथों के नाखूनों से उसका चेहरा खरोंच डाला, लेकिन जल्दी ही जैसे तैसे उस लंबे चौड़े अफसर ने उसे काबू में ले लिया, उसके हाथ पीछे जकड़ लिए। इस हालत में औरत की छातियों का उभार और ज्यादा पुरकश हो उठा। अफसर ने उसके सारे कपड़े नोच डाले, एक एक धज्जी उसने चीर कर फेंक दी। वो बेहद उत्तेजित हो चुका था। उसने औरत को उठाकर नीचे कर लिया और फिर अफसर ने औरत के नंगे शरीर को दो एक बार जोर जोर से भींचा और झटके से अलग करके उसे नीचे लुढ़का दिया। गिरी हुई औरत धीरे धीरे उठकर बैठ गई वहीं फर्श पर, ज्यों की त्यों। तभी उसका पति, जो दरवाजे के पास ठिठका खड़ा था, खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया। अफसर ने अपनी स्टेन गन उठाकर गोद में रख ली। इसके बाद वो खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद वो पानी पी ही रहा था कि दरवाजे पर फिर शोर उभरा। वही तमाम सैनिक फिर आधमके थे। वे चीखने लगे, सर सर, हमें समूची बस्ती में सिर्फ चार औरतें मिली जो इस कदर बूढ़ी हैं कि कुत्ता भी उन्हें सूंघना नहीं चाहेगा। सर, आपका काम हो चुका, ये औरत हमें दे दीजिए। और वो अनावृत्ता औरत उसी तरह बिना किसी झिझक के उठकर खड़ी हो गई थी। वो खूबसूरत औरत पुतली की तरह धीरे धीरे सैनिकों की भीड़ की ओर बढ़ी। और तब तूफान सा आ गया। वे सारे के सारे एक साथ उस पर टूट पड़े। कितनी ही बाहों में होता हुआ औरत का सुनहला गुलाबी शरीर उनके बीच कभी कभी इस तरह चमक जाता जैसे बाढ़ के गंदले पानी में किसी बच्चे का खिलौना डूबता उतराता सा बह रहा हो। दूसरी सुबह वही वर्दी वाला अफसर लौटा। उसके साथ कुछ और ऐसे लोग थे जो बुत की तरह काम कर रहे थे। उन्हीं में दो तीन पत्रकार थे। अफसर ने औरत को बताया, ये हमारे मुल्क के मुअज्जिज़ अंग्रेजी पत्रकार हैं, इनका कहा और लिखा दुनिया पढ़ती है, गुनती है, इन्हें तुम्हारा बयान चाहिए, समझी? टेप रिकॉर्डर चलने लगे, उस औरत का बयान दर्ज होने लगा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मन मुल्क के सिपाही हमारे साथ इतना अच्छा सलूक करेंगे। हम इनका आभार मानते हैं। टेप रिकॉर्डर चले गए, अंग्रेजी पत्रकार भी चले गए, और वो अफसर भी शुक्रिया कहकर चला गया। रात अंधेरी थी, साएं साएं कर रही थी। तभी एकाएक फिर धमाके शुरू हुए, बम गिरने लगे, गोले फटने लगे, मशीन गन फायर फिर दीवारों खिड़कियों से टकराने लगी। फिर एकाएक ऐसा पुरजोर धमाका हुआ कि मकान की चूलें हिल गईं। पति ने घबराते हुए भी राहत की सांस ली और कहा, लगता है हमारी फौजें आ गई हैं, अब हम मुक्त हो जाएंगे। किससे? दुश्मनों और दुर्भाग्य से। एकाएक पास ही मशीन गनों की गोलियां चलने लगी, साथ ही गोले भी फटने लगे। उसी मौत और दहशत के बीच उसके पति ने खिड़की से देखकर वर्दियों को पहचाना, उसी के मुल्क के फौजी थे। वे फतेह हासिल करते हुए दुश्मन का सफाया करते एक एक मकान में घुस घुस कर जाबाजी से उसे खदेड़ रहे थे और अपने मुल्क की बस्ती को आजाद करा रहे थे। एकाएक उन्हें यह घर भी मिल गया, एक औरत वाला घर। मुल्की अफसर ने अपने सिपाहियों को अनुशासन में रखते हुए बाहर जाने का हुक्म दिया और उस औरत के साथ वही सब कुछ किया, और उसके बाद उसके फौजियों ने भी उसके साथ वही कुछ किया जो दुश्मन फौज का पराजित अफसर और उसके सिपाही उसके साथ करके भाग गए थे। फिर उसके मुल्क के कई अंग्रेजीदा पत्रकार आए। औरत मादरजाद नंगी खड़ी थी, अपने मुल्की फौजियों की शहबत और वहशी हमलों को सहने के बाद। टेप रिकॉर्डर चलने लगे और उसका बयान दर्ज होने लगा था। मैं अपने मुल्क की फौज का इस्तकबाल करती हूं, इन्होंने बड़ी दिलेरी से हमारी रक्षा की है, हमारी इज्जत की हिफाजत की है। इनका सलूक, इंसान परस्ती और इखलाक काबिले तारीफ है। बयान दर्ज करके पत्रकार और फौजी अफसर चले गए थे, पर वो रौंदी हुई नंगी औरत बार बार सोच रही थी, आखिर हमलावर था कौन?